roku. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 września, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ukraińskiej obronie przeciwpowietrznej udało się strącić wszystkie drony Szachid wystrzelone w nocy przez Rosję. Nie odnotowano żadnych szkód. Są ostrzeżenia przed suszą na rzekach. Na Wiśle w Warszawie poziom wody jest nisko i blisko rekordu. Kapsuła Starlinera wróciła na Ziemię, astronauci zostali jednak w kosmosie. 7 Siły obrony powietrznej Ukrainy strąciły wszystkie drony Szachid wystrzelone przez wojska rosyjskie w stronę Kijowa, poinformowała administracja wojskowa ukraińskiej stolicy. Kolejna noc zmasowanego ataku. Drony zbliżyły się do Kijowa około godziny 3 nad ranem. Ogłoszony alert w stolicy trwał 18 minut, w czasie których nad Kijowem głośno pracowała obrona powietrzna, podano. W poście zaznaczono, że wszystkie drony zostały zniszczone, a ich szczątki spadły w kilku rejonach Kijowa. Przekazano, że według wstępnych informacji nie ma ofiar ani poważnych szkód. Suszy widać na rzekach. W większości poziom wody jest bardzo niski. W kraju obowiązuje niemal 50 ostrzeżeń przed hydrologiczną suszą. Alert ogłoszono m.in. w województwie mazowieckim i w Warszawie. Na stacji pomiarowej Warszawa Bulwary stan Wisły wynosi 27 cm. Jest to jedynie o 1 cm więcej niż rekordowo niski stan z 2015 roku. W 2015 roku notowaliśmy rekordowo niski stan wody, który wynosił 26 cm. Więc do tego rekordu jest już tutaj bardzo blisko i nasze prognozy wskazują, że ten rekord może zostać tutaj osiągnięty, a nawet stan wody może spaść jeszcze o centymetr dwa i to wszystko może się tutaj zadziać w trakcie weekendu w niedzielę lub w poniedziałek. Mówił synoptyk Jan Szymankiewicz. Jednocześnie od poniedziałku przez Polskę będzie przechodził chłodniejszy front, ale więcej deszczu popada głównie na południu. Trwa dogaszenie pożaru hali magazynowej w Krakowie. Były w niej składowane hulajnogi elektryczne i zapasowe baterie do pojazdów. Jeden z dachów hali zawalił się. Strażakom, którzy walczyli z pożarem od 2 w nocy, udało się uratować część przestrzeni magazynowej, w której zgromadzonych zostało ponad 2000 akumulatorów samochodowych i opon. Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu apeluje do poszukiwaczy skarbów. Muzealnicy proszą o przekazywanie lub użyczanie znalezionych szczątków polskich okrętów z czasów II Rzeczpospolitej. Muzeum wystosowało apel po odnalezieniu pozostałości armaty z podwodnego ORP Wilk. Takich elementów z różnych wraków może być więcej, uważa Aleksander Ostasz, dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Gorący apel do wszystkich, którzy nas słuchają. Może ktoś coś wie, może ktoś coś ma. Jestem przekonany, że wśród ludzi są jeszcze rzeczy z tych okrętów. Do wraków już po II wojnie światowej nurkowało wielu poszukiwaczy skarbów. Sam pamiętam, jak jeszcze w latach 90. moi koledzy z branży nurkowej, z tym płetwonurkiem, otrzymywali zgody na to, żeby sobie na te wraki popłynąć i żeby sobie tam wydobywać złom. A w Kołobrzeskim Muzeum można oglądać artefakty m.in. z wraku niszczyciela ORP Wicher oraz największego okrętu bojowego marynarki wojennej II RP ORP Gryf. Rafał Molenda, Polskie Radio. Kapsuła Starliner firmy Boeing bezpiecznie powróciła na Ziemię, jednak bez astronautów na pokładzie. Dwoje członków załogi NASA pozostało na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Problemy techniczne Starlinera sprawiły bowiem, że nie spełniał on wymogów, aby bezpiecznie zabrać astronautów. To miał być pierwszy zakończony powodzeniem testowy załogowy lot kosmicznego statku Boeinga. Amerykański gigant lotniczy od wielu lat stara się z powodzeniem dołączyć do podbijania kosmosu. Problemy techniczne opóźniły jednak cały projekt, a jego finalizacja nie może być rozpatrywana jako sukces. Separation confirmed. Starliner is now backing away from station and starting its return to Earth. Najpierw telewizja amerykańskiej agencji kosmicznej poinformowała o odłączeniu kapsuł od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Powrót na Ziemię przebiegał bez problemów. Wcześniejsze problemy z silnikami nie wpłynęły na cały proces. Boeing uważa, że Starliner był bezpieczny i astronauci mogli wrócić na jego pokładzie. NASA miała jednak obawę i zdecydowała, że Buzz Wilmore i Sonny Williams zostaną na orbitującym laboratorium. Ich misja miała potrwać kilka dni, przedłuży się do ponad pół roku. Ostatecznie astronauci na Ziemię wrócą dopiero w lutym na pokładzie SpaceX Crew Dragon z Miami dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota to kolejny upalny dzień w całym kraju. Alerty obejmują prawie całą Polskę, z wyjątkiem krańców południowych i Pomorza Gdańskiego. Przez cały dzień słonecznie, po południu jedynie w górach popada deszcz, możliwe także burze. Najchłodniej nad morzem 28 stopni, na pozostałym obszarze od 29 do 32. Autopromocja. Brawo.

Och, znakomity to był debiut amerykańskiego zespołu MGMT. Kiedy tydzień temu spotkałam się z Państwem, by opowiadać, rozmawiać i pytać o Rumunię, przypomniałam sobie o pewnej wycieczce, którą kiedyś odbyłam z Bukaresztu do bardzo zresztą popularnej atrakcji turystycznej, jaką jest Pałac Peleș, czyli letnia rezydencja rumuńskich królów z końca XIX wieku. I myślę, że on odpowiada w ogóle takim naszym baśniowym trochę wyobrażeniom o pałacach ukrytych w górskich lasach. To, co do niego przyciąga odwiedzających, to są znakomicie zachowane wnętrza, to są rzeźbione schody, to są pokoje w stylu orientalnym. Całe to bogactwo zatrzymane w czasie. I to wspomnienie wycieczki rumuńskiej uruchomiło w mojej głowie pytania o pałace, które znajdziemy dzisiaj w Polsce. Pytania o to, co zgotował im XX wiek, bo niektóre miały więcej szczęścia, inne zostały całkowicie zniszczone albo skazane na powolne niszczenie i odchodzenie. Ale w całej tej historii wiele jest też przypadków pozytywnych. Dlatego dzisiaj zapraszam Państwa na rozmowy o pałacach Dolnego Śląska, o jednym z najbardziej rozpoznawalnych pałaców, który okazuje się, że jest główną atrakcją stolicy, ale także rozmowy o tym, co wydarzyło się z warszawskimi wnętrzami w czasie II wojny światowej i co dalej możemy zrobić z licznymi dawnymi rezydencjami ziemieńskimi, których przecież na mapie naszego kraju jest całkiem sporo i niekoniecznie otworzenie w nich hotelu z restauracją jest jedyną możliwością. Z tym pałacowym tematem towarzyszymy Państwu do godziny 13. Kontakt do mnie to skrzynka pocztowa o adresie martyna.matwiejuk@polskieradio.pl. Jak zawsze z wielką chęcią poznam też Państwa głosy, opinie, wspomnienia i historie. A teraz Better Joy, nowość wprost z Manchesteru. 17,5 minuty po godzinie 11 w trójce Better Joy, a my rozpoczynamy nasz pałacowy dzisiejszy temat, bo na hasło pałac wielu z nas myślami podróżuje w stronę Dolnego Śląska. To tam wybierają się też z aparatami miłośnicy fotografii, romantycznych scenerii. Nie brakuje pałaców odrestaurowanych, zadbanych, bajkowo wręcz wyglądających, ale jeszcze więcej jest pustostanów i ruin, które od razu uruchamiają naszą wyobraźnię. Jest z nami dr Karolina Rybicka, która zajmuje się historią i archiwami Dolnego Śląska. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. By zrozumieć obecny stan tych budowli, o których mówimy, ale też pojawiające się coraz oferty sprzedaży pałaców na Dolnym Śląsku, musimy zacząć od podstaw i dowiedzieć się, jakie jest ich pochodzenie, dla kogo one były budowane i skąd w ogóle wzięły się tak liczne pałace w tym właśnie regionie. Szanowni Państwo, zdecydowana większość pałaców na Dolnym Śląsku została wzniesiona między wiekiem XVII a XIX. Oczywiście są też obiekty młodsze, jak i również starsze, a inicjatorem budowy pałaców były najznamienitsze rody szlacheckie, na przykład von Szafgoczowie, von Magnisowie, von Zajdlicowie, von Reichenbachowie. Oczywiście można je wymieniać bez końca, ale tego już nie będę robić. Dziś w wielu przypadkach te obiekty niszczeją, bo są własnością prywatną, a właściciele z różnych względów nie podejmują się im zabezpieczania lub też pełnej rewitalizacji. No tak, myślę, że tutaj pod tym turystycznym kątem rzeczywiście istnieje wiele mapek, opracowań, książek na ten temat. Ja chciałam zapytać o to, czy z perspektywy tego, czym pani zajmuje się na co dzień, z perspektywy badania archiwów i zachowanej dokumentacji oraz źródeł, któryś z tych dolnośląskich pałaców okazuje się wyjątkowo interesującym miejscem? Najbardziej interesującym dla mnie, ale też z tego, co wiem, dla innych badaczy, jest pałac Sybilii w Szczodrem, który praktycznie już zniknął z powierzchni ziemi, ponieważ w 1945 roku spłonął, a jego ruiny zostały rozebrane w latach 50. XX wieku, a do dziś przetrwał tylko fragment wschodniego skrzydła. W archiwach możemy znaleźć wiele planów tego obiektu architektonicznych i dzięki którym możemy zobaczyć, jak jego bryła po prostu zmieniała się w trakcie różnych przebudów. Jest też bardzo dużo archiwalnych fotografii, które dokumentują wygląd jego wnętrz, jak również tego, jak ten obiekt prezentował się w pełnej okazałości. No i to jest też być może dobry moment, by zachęcić w ogóle do takich samodzielnych poszukiwań w archiwach. Mamy dzisiaj do tego doskonałe narzędzia, które bez wychodzenia z domu i bez odbywania dalekich podróży pozwalają nam docierać do historii i przenosić się i w miejscach, i w czasie. Na pani instagramowym profilu Archiwalny Dolny Śląsk zobaczymy sporo takich dawnych fotografii, ale też rycin, które no właśnie trochę tę przeszłość przywołują. Czy pamięta pani jakiś taki szokujący, niespodziewany skan fotografii, na jaki się pani natknęła? Powiem, że mnie zawsze zachwycają skany fotografii, które prezentują wnętrza tych pałaców. Nie mam swojego ulubionego, ale zawsze, kiedy widzę wszystkie te przedwojenne zdjęcia, które pokazują tą obfitość dekoracji, wyposażenia, zawsze patrzę takim rozmarzonym wzrokiem na te skany. Mm-hmm. To by nie była to tylko opowieść o architekturze i odchodzeniu. W tym wszystkim ważni są, jeśli nie najważniejsi ludzie. I taką ciekawą postacią, która pojawia się w historii Dolnego Śląska, jest z pewnością Marianna Orańska, o której myślę, że warto wspomnieć, kiedy właśnie mówimy o pałacach. Jej życiorys w ogóle nie pasuje do realiów kobiet w XIX wieku, nawet jeśli mówimy o królewnach. Tak, Marianna Orańska, no bez wątpienia można ją nazwać kobietą, która wyprzedzała czasy, w których żyła. Księżniczka niderlandzka, właścicielka wielu posiadłości na terenie ziemi kłodzkiej. Co ważne, kobieta, która prowadziła szeroką działalność inwestycyjną na tych terenach. przyczyniła się do budowy wielu dróg, inicjowała zakładanie stawów rybnych, budowy infrastruktury niezbędnej do przerabiania rudy pozyskiwanej na tych terenach, czy powstania huty szkła w Stroniu Śląskim. A chyba taką najbardziej spektakularną jej inwestycją była budowa właśnie pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim. Ten monumentalny neogotycki pałac, którego zresztą projekt architektoniczny przygotował Karl Friedrich Schinkel, był budowany w latach 1838-1872. Jest po prostu zachwycający i według mnie jest to chyba najbardziej znany dolnośląski pałac. Tak, to takie miejsce, które nie daje zapomnieć o historii Marianny Orańskiej. Zresztą posadzki tego pałacu zdaje się, że odnajdziemy dziś we wnętrzach sali kongresowej w Warszawie, ale do tematu odbudowy wracamy już za chwilę. Watching the leaves falling in, and you were something like a dream. Oh, so perfect, couldn't talk to me. Time moves slow when you're all alone. And the time moves slow when you're out. Time moves slow Bad, bad, not good. Jak śpiewa w tym utworze Sam Herring, czas płynie powoli, ale płynie też nieubłaganie. Dziś z nami w Trójce dr Karolina Rybicka. Mówiąc o pałacach Dolnego Śląska, nie sposób nie poruszyć tematu odbudowy, tematu chęci i zaniechania, pozostawienia trudnych nieraz historii samym sobie. Ta dyskusja o odbudowie, o zabezpieczaniu ruin, o udostępnianiu i zachowywaniu tych obiektów toczy się już od dawna. Z jakimi głosami w tej sprawie się pani spotyka? Tutaj głosy są skrajnie podzielone. Od takich popierających odbudowę wszystkich, ale to wszystkich pałaców i remontu tych już istniejących oraz zabezpieczeniu ruin, które gdzieś po nich pozostały, po takie nieco bardziej rozsądne, jak remont obiektów w tym najlepszym stanie technicznym i zabezpieczeniu ruin, po nawet takie, które mówią o tym, by zwrócić te obiekty lub to, co z nich zostało, ich przedwojennym niemieckim właścicielom, ale też jest grupa, która bardzo rozsądnie podchodzi do tematu i jest za tym, by w miarę możliwości dokonywać jakichkolwiek działań zabezpieczających, które uchronią te pałace lub to, co z nich zostało, przed dalszą degradacją. Jednak musimy sobie zdawać sprawę z tego, że remonty takich obiektów, czy w ogóle ich rewitalizacja nie jest prostą sprawą, a jak również tanią, ponieważ takie inwestycje muszą być prowadzone ściśle w porozumieniu właśnie z konserwatorem zabytków. Oczywiście. I o tym też będziemy rozmawiać w Trójce przed godziną 13. W jednym z pani postów zobaczyłam pytanie, które wydaje mi się bardzo ważne w ogóle dla tej rozmowy, czyli pytanie o to, czy istnieje dolnośląska tożsamość i jeśli tak, co ona oznacza w kontekście tych miejsc, o których dzisiaj mówimy? Wydaje mi się, że ta dolnośląska tożsamość właśnie w kontekście tych pałaców oznacza to, że jakby jesteśmy tutaj my jako mieszkańcy dolnoślązacy, to pokolenie urodzone już po wojnie i żyjące bez takiego przeświadczenia, że jesteśmy tu tylko na chwilę, to, że czujemy, że to jest nasze jakieś dziedzictwo, to jest coś, to jest element historii tych ziem, na których my się wychowujemy i żyjemy, to jest to poczucie bycia u siebie przede wszystkim. Którego pałacu najbardziej pani żal jako historyczce? Najbardziej to chyba właśnie wspomnianego pałacu Sybilli w Szczodrem, bo zawsze jakoś łezka mi się kręci w oku, kiedy widzę te zdjęcia i widzę to, co z niego zostało i ta jego pozostałość, w jakim obecnie jest stanie. Ale też z perspektywy historyczki jest mi też żal pałacu w Bożkowie, niezwykle bajkowego, romantycznego, no, który dziś przykładowo jest na sprzedaż, więc jeśli mają państwo wolne około 7 milionów, można stać się jego właścicielem i przywrócić mu dawny blask. Ja bardzo chętnie bym odwiedziła właśnie taki już wyremontowany pałac, więc jeżeli ktoś z państwa podjąłby się takiej inwestycji, no to po cichu liczę na zaproszenie. Między innymi ciekawostki na temat pałacu w Bożkowie znajdą państwo na profilu Archiwalny Dolny Śląsk, który prowadzi dr Karolina Rybicka. Bardzo, bardzo dziękuję za nasze połączenie. Ja również dziękuję. A już za moment przeniesiemy się do pałacu, który rokrocznie odwiedza wielu gości i który mimo różnych przeciwności stał się dziś jedną z turystycznych wizytówek Polski. Program Trzeci Polskiego Radia. pewnie, że możesz. Czas szybciej minie. Tak, z centralnej części od Kijowa na północ gdzieś z godzinę. Co za pytanie, kto by nie tęsknił? No to taka czeska S-klasa, tyle że olej lubi brać. Ja Aleksander, ale mów Sasza, pojadę tędy, będzie szybciej niż w Google Maps. Szczecin od początku, trzeci rok już pobyt na stałe. W porządku, nie obrażam się jak pytają, czemu nie wyjechałem. Z młodszym bratem na zmianę jeździłem, choć szczeniak narzekał, że źle. Mamy tu od razu ściągnąłem, jak się tylko zaczęło 4 niedziele temu. No ja byłem gotowy, brat też, jeśli już chcesz wiedzieć. A mama, że obu nie puszczę, nie ma mowy, sami wybierzcie, który z was jedzie. No jak to jak, normalnie jak ludzie, ty weź się zastanów. Usiedliśmy wieczorem, ja i brat, na te symboliczne 100 gramów. Mówię mu, ja pojadę, ty młody zostań z matką, jakby co. A on mruży oczy blade i nic nie mówi i polewa jeszcze po 100. Mądry to jestem teraz, a wtedy brat uciekł o 6. Cały dzień nie odbierał, a wieczorem dał znać, że jest w busie pod Dorochuskiem. Dzwonił z Chersonia przedwczoraj, mówił, że ważne. Jesteśmy, dzięki za przejazd, nie zapomnij dać gwiazdek. Jak podała Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, najpopularniejszą atrakcją stolicy Polski są Łazienki Królewskie. W ubiegłym roku odwiedziło je prawie 5,5 miliona osób. To tam znajduje się też jedyny w mieście pałac wybudowany na wodzie. Nazywany Pałacem na Wyspie, sztucznie zresztą utworzonej, był letnią rezydencją ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta. Początkowo nie myślał o tym, żeby tutaj stworzyć swoją główną letnią rezydencję. On kupił dość obszerne tereny właśnie na tym obszarze pod Warszawą. Tereny te były nazywane przede wszystkim Ujazdowem i centrum tego założenia był Zamek Ujazdowski. Po pałacu oprowadził mnie dr Piotr Skowroński, kierownik działu sztuki Muzeum Łazienki Królewskie. Stanisław August faktycznie próbował przebudować dawny wazowski Zamek Ujazdowski. Działał przy nim kilka lat do mniej więcej pierwszego rozbioru Polski. Rozczarowany z jednej strony trudnościami przy tych pracach budowlanych, z drugiej strony upadł trochę prestiż monarchii właśnie w okresie pierwszego rozbioru i już nie wypadało chyba nawet robić tak bardzo reprezentacyjnej siedziby. Skierował swoje oczy na tereny dawnego zwierzyńca. I tutaj, gdzie teraz mamy pałac na wyspie, stała barokowa, postawiona mniej więcej 100 lat wcześniej, łazienka wystawiona przez polskiego magnata Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Stanisław August z czasem zdecydował rozbudować ją do dzisiejszej formy pałacu na wyspie. Choć nie był to koniec jego planów związanych z letnią posiadłością. Mimo tego, że dziś możemy oglądać budynek w kształcie, jaki król uważał tylko za przejściowy, wnętrza zachwycają. Król miał tutaj swoją podręczną biblioteczkę, która wypełniona była konstytucjami sejmowymi między innymi, więc z pewnością tutaj przygotowywał się do sejmów, które odbywały się co 2 lata na jesieni, więc oczywiście ten okres wakacyjny też był okresem wzmożonej pracy, także takiej legislacyjnej. Tutaj mógł przyjmować interesantów, kiedy król przenosił się do łazienek. Z pewnością bywali tutaj też dyplomaci zagraniczni, a także ambasador rosyjski, który niestety w tym okresie drugiej połowy XVIII wieku, kiedy Polska nie była już państwem suwerennym, był osobą drugą po królu i z nim trzeba było wszystkie najważniejsze kwestie decydować. Mamy spis mieszkańców łazienek z jednego roku, kiedy wiemy, że w Białym Domu, tutaj w takim innym pawilonie łazienkowskim, mieszkał ambasador rosyjski Otto Stackelberg. Skąd ta ilość luster? Lustra wypełniały pałac na wyspie i było ich kiedyś o wiele więcej niż mamy teraz po rekonstrukcji, po zniszczeniach II wojny światowej. To jest jakiś taki długoterminowy nasz projekt, żeby odtworzyć je. Lustra odbijają światło, robią wrażenie przestrzenności, a także wprowadzają więcej światła, no i pozwalają pokazać też zamożność osoby, która mogła sobie na te lustra pozwolić. Dla łazienek najważniejszym żywiołem jest woda. Pałac znajduje się na sztucznym stawie wykopanym właśnie w czasach Stanisława Augusta, więc widok z galerii obrazów czy z sali balowej, gdzie wszystko odbija się w wodzie, jeszcze multiplikowane przez te lustra, musiało sprawiać duże wrażenie i sprawia do dnia dzisiejszego. Jeśli chodzi o wodę, która tutaj była sprowadzana w czasach Stanisława Augusta, to ona od początku, od XVIII wieku była problematyczna. Początkowo były tutaj dość wąskie kanały, które zbierały wodę z okolicznych źródeł, którymi wypełniona była Skarpa Warszawska. Kiedy Stanisław August wybudował te stawy, od razu spotkał się z problemem właśnie niedostatku wody i wiele trudu widzimy w źródłach, że króla spotkało, żeby sprowadził tutaj odpowiednią ilość wody, próbował tak od króli karni cały system wodny tutaj stworzyć, żeby ta woda w stawach była na odpowiednim poziomie. Wiemy, że nie zawsze spotykało się to z kolei z przychylnością mieszkańców okolicznych terenów, bo w okresie powstania Kościuszkowskiego okoliczni chłopi niszczyli królowi te urządzenia, żeby woda nie była zabierana z ich pól do królewskich stawów. Wokół pałacu we wrześniowe popołudnie można usłyszeć języki z różnych stron świata. W tle co jakiś czas wybija się także dźwięk migawki aparatu fotograficznego. Z parku korzystają także mieszkańcy miasta, którzy przychodzą tu odpocząć i poobserwować małe zwierzęta. Odpowiednia tablica informuje, czym dokarmiać pawie, czym wiewiórki i ptaki. Lisy i karpie nie potrzebują dokarmiania. Mamy właśnie kaczki, które nas tutaj często odwiedzają. Mamy wiewiórki, które też cieszą oczy naszych gości. Oraz pawie. Z pawi też łazienki słyną. One od czasów królewskich tutaj są. I też dobrze wiemy ze źródeł, że te pawie tutaj się znajdowały. Niestety do naszych czasów nie przetrwał wiersz z obiadów czwartkowych. Spłonął on niestety w czasie II wojny światowej. Znamy tylko jego tytuł. Wiersz był takim lamentem żałobnym rodziny pawia zagryzionego przez psa Brysia. Więc widzimy, że tutaj te zwierzęta zawsze musiały jakoś ze sobą koegzystować. Ta muzyka, którą Państwo słyszą, która piętro pod nami wybrzmiewa, to dlatego, że nie jest to tylko atrakcja turystyczna. Zdaje się, że odbywa się tu dzisiaj ślub. Łazienki żyją cały czas, więc faktycznie od czasu do czasu można tutaj spotkać także nowożeńców, którzy wybierają to miejsce jako ten obszar, w którym chcą spędzić ten specjalny dzień w swoim życiu. Złote kropki układają się w kosmosie. Nareszcie zrozumiałem, że są częścią mnie. I czuję, że słońce eksploduje w mojej głowie. Kiedy obudzę cię, powiedz mi swój sen. kolorowe robaki, kamienie z morza na całym niebie, rudy pożar. Jaka piękna dusza, jak dobrze, że to ty. Rozbijają się o szyby, miasta kładą się do snu jak smutne psy. Prawdopodobnie wszystko dzieje się na niby. W samym środku jesteś ty. Kolorowe robaki, kamienie z morza na całym niebie, rudy pożar. Jaka piękna dusza, jak dobrze, że to ty. Pałac na wyspie w Łazienkach Królewskich jest też o tyle ciekawym budynkiem, że mimo tego, że w grudniu 1944 roku został podpalony przez Niemców, którzy wywiercili w jego murach otwory na dynamit, z niewiadomych przyczyn do wyburzenia tego pałacu nie doszło. Wiele elementów historycznych udało się więc uratować i dziś możemy oglądać je i cieszyć się jego wnętrzami. Większość warszawskich pałaców nie miała tyle szczęścia, o czym opowiemy Państwu po godzinie 12. Do południa zostało 8 minut. Zanim najważniejsze informacje z Polski i świata w Trójce, jeszcze utwór, który po raz pierwszy usłyszałam w spektaklu Łukasza Twarkowskiego z Teatru Studio. The Employees to tak naprawdę znakomite multimedialne widowisko, tak chyba należałoby o tym spektaklu powiedzieć. Przenosimy się w nim na pokład kosmicznego statku, gdzie obok ludzi pracują humanoidalne roboty. I choć to, co mówię, słusznie kojarzy się z science fiction i światem, w którym rządzi technologia, w tym spektaklu rządzą emocje, a ja na pewno bez trudu potrafi wywoływać i przywoływać muzyka, taka jak ta. I find another meaningless, a reason to believe. Bodiless, leaves are falling, loneliness. I am dressed to your caress. I'm naked but not free. I

W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. Skarpetki z odpowiedzialnie pozyskiwanej bawełny 3 pary za jedyne 7,59. Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Action niskie ceny, duży uśmiech. RTV Euro AGD. Tylko do środy. Wietrzenie magazynu. Obniżki na tysiące produktów. Telewizor Xiaomi 65 cali. Apro. QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2899. Teraz za 2499 zł. I do lutego nie płacisz. Do 50 razy 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Takie okazje tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy.